mukenyezi seruka. Ivyari magera vyarageruye. Mukenyezi seruka ni ikiganiro mutegurirwa na radio Isanganiro. Bakunzi b'ibiganiro bya radio televiziyo Isanganiro, ndabaramutse canke ndabahemwiriwe bivanye naho muherereye. Aprodusabe nateguye ikiganiro, ndabahe ikaze aho tugiye guca irya nino imvugo ivuga ngo umukenyezi ni nkingi y'urugo. Ariko imbere yuko twakira aba batumire, reka ndabibwire yuko mu nga bw'ivyuma hariyo Albert Ndwayo afatikanije na Innocent Bibonimana. Kuri iki tugiye kuganira ko turibaza tuti mbega ni kubera iki uno munsi umukenyezi agereranywa n'inkingi. Icyo kibazo kugira tukironkere inyishu twatumiye abatumire turi kumwe hano muri studio nayo n'abatugomba twakire Mamer Manirakiza, ukaba witaho ibyakahise ku Burundi. Ndakwifurije amahoro y'Imana. Amahoro wa Paul Nidusabe. Kaze muri kiganiro. Urakoze cyane. Jane mfayo guhora nawe uri umukenyezi w'imboneza kandi urakurikirana hafi bya gatika k'abakenyezi, nawe ndakwivurije amahoro y'Imana. Amahoro wa Paul. Kaze muri kiganiro. Murakoze cyane. Mujiji Joseph nawe urongoye ishyirahamwe ry'abagabo bitaho agateka k'abakenyezi kandi nawe uraharanaho gateka cyangwa amahoro y'Imana. Mwaramutse. Murakoze cyane kudutumira muri kiganiro. Kaze muri kiganiro. Murakoze. Reka tuze tuyage kubyerekeye iyi mvugo abarundi bakunze gukoresha. Mwebwe muhanira agateka k'abakenyezi mukunze gukoresha ngo umukenyezi ni nkingi y'urugo. Mbega iyo tuvuze inkingi mu mamo yayo bibisigura iki? Inkingi mu bisanzwe ni ikintu gishigikira ibintu. Ni ikintu ibintu bifatira ko urufatiro. Iyo nkingi rero umaze kuyikuraho biba bigiye. Nk'akarorero bikunda kuba bifise inkingi n'ibiki n'ibiki. Nk'akarorero nk'igitoki rujya rwego barutera ijya iba ari inkingi bakuye ko rujya rwego ibigiye. Nk'akarorero n'inzu. Inzu za kera barayiha inkingi. Ukuye ku inkingi inzu yabigiye. No kuvuga yuko inkingi ni kintu ibintu biba bihagaje ko ishimikiro. No kuvuga iyo inkingi imaze kugenda biba bigiye. Ego Jane nawe mvayo guhora nk'umukenyezi murakunda kuvuga ngo umukenyezi ngo ni inkingi y'urugo. Inkingi ni iki cyambere cyo? Ego murakoze. Mu busanzwe inkingi abubatsi barayizi natwe turayizi. Ni giti bashinga hagati mu nzu cyafata hejuru hajya basakarira inzu. Hajya basakarira inzu. Ni ukuvuga iyo nkingi niyo yatuma iyo nzu ihagarara yose. Ivuye iyo nkingi ntibyanakunda ko banayisakara inkingi atayihari. Oya ntibyanakunda. Oya ntibyanakunda kuko niyo yabihagazeko. Rero cyabumva yuko inkingi niyo igize ubuzima bw'iyo nzu bwose. Mujiji Joseph iyo uriko uraharanira agateka k'abakenyezi muravuga ngo umukenyezi ngo ni inkingi y'urugo ngo ni ukumushigikira. Inkingi ni iki? Tuba dutahura inkingi cyarico nk'uko wakubabwiye bavuze kiti inkingi tuvuga inzu mu kubaka inzu izijya nzu y'ikirundi sivyo bivuga amagorofa n'amagorofa tuyavuga hanyuma uko yuko yavuga madamu Jeanne mu kubaka ijya nzu babanza gushinga inkingi hagati amakoma yandi aza kuza kungana mwashi ihagaze ku nkingi no mu gurya kusakara basakara bafatiye kuri iyo tubwikiye tumva ingana mwashi eh ni giti bashigikiza kigafatira kuri iyo nkingi kugira ngo ibindi ayandi mashami aze gufatirako. Ni kuvuga ko iyo nkingi kugira ngo bishikire neza ishikiwe neza n'amakoma baca bahihamo ingana mwashi. Rero mubwo byose biza bifatira ku nkingi iri hagati mu nzu nuvuga ngo urimo no mu mbavu iri hagati mu nzu ijya kuza mu mbavu muri izi nzu z'ikizungu naho nyene karaha muganga ntibacura inzu idafise inkingi isenyuka. Mama yavuze ngo ni inzu za kera ngirize igihe bakoresha ubuhinga. Izo nzu zidafise inkingi kandi nyinshi. Nyinshi ku metero zitatu niyo bagize amagorofa bashiramo inkingi. Ku metero kandi handa tayirimo. Mugabo numva mu kirundi birakomeye kurusha. Kuko uwo muntu aba batanze iyo shusho numuntu ashigikiye urugo ugiye kugiza kwa yeraninje umukenyezi n'inkingi ashigikiye urugo mu buzima bwabo bwose temeraga mujije kumukenyezi ari nkingi y'urugo inkingi y'urugo yego kandi go kuba inkingi niteka ego none ashigikiye urugo gute mu gihe aza asanga umugabo yarabayeho n'undi yarabayeho umugabo dawo igice cyambere cyocu ujya kwitwa umugabo kuko yabonetse umugore nari baragaho ari umuhungu ni acaronka ipete mu kibano ubundi yari umuhungu naharyama kihitwa cyo kimwe bamujyamika ngo gisegure nk'ifuko utararongora njamo gisegura ehe ariko handi acaja kuburira urumva rero ni pete araduga no mu kibano bahora bateretse inzoga bamwe ngahagahungu ngabambwa ati wa mugabo wahanusome kandi acaja mu bimbere ntaza kuja mu binyuma acaza imbere nagira umugabo bivana imyaka umuntu hafi oya utigeze ubakora urugo naso ntakuyemera ugumura umusuru muhungu ugumura naho ugiye aka 60 nta gutuma ni jambo aratuma bene wa wene wanyu wo kwaso wanyu ewe uri ariko hari kera n'iyo n'usanga nuno munsi ikumira abantu bamwe bamwe oya nuno munsi ukumira nuno munsi uko avuga ati unani we kuba kurugo ashwe azwa kuba wakino muzeza nubuzi yega nubuzi ngaha hayi hari ubuzi baguha bajya umuntu atari wakurugo hari wa muzeza ibintu nk'ibi turavuga cyane bavyumva oya arubati wewe hajye wewe wakurugo hari wa muzeza ibyo bintu byose ni byinshi ntazi nyine ba ibyo batunganya kuko urugo twavuga hanyuma yego nashaka yo tugaruke rero ku icyo kintu kubera ikibageranye umukenyezi n'inkingi rero umukenyezi ni icambere wagira umuhungu umugabo yego wagira umuhungu atashikikira ibiki mu cyo gihe rero umugoro urumva ivyo uwo mukenyezi aje mu rugo uwo muhungu aca umugabo naho nyaca umugore sivyo no yaza n'abana n'abana b'umugore n'ivyo kwa umukobwa cyangwa umugeme umugore aca umuzezi wanzu akuva yuko aca igitwaje gushigikira inkingi aza kuba inkingi aje kuba inkingi iyo migambi yose yo mu muhungu yari kwaribaza bagiye hamwe acayiha inzira bagaca biha n'imbono bagaca baronka n'ivyamwa vyayo n'ahandi ukuboko kumwe ntikwiyaga kandi ngo niba rimwe ntiriguruka yego kandi inyakamwe inyaga imwe ikaba yishikanye naho uwo muha ibyo wamuhaye cituma se ntashaka kumwizigira ngo amuhe n'ikivi c'itongo kuko ntacyo yokimarira yohava nakidandaza mugabo ari kumwe n'umugore aronka ijambo aronka itongo agaheza karivyaza umusaruro rikamera rikama rikagira ibyo atera abashaka kugira ati urakagira ibyona n'ivyonona mwamwifurije umwisa w'abana umwisa w'abana n'ivyo vyona ibiterwa bikamera n'ahandi ndabise uwo mugore nta migisha uraro ego dani nawe cyo tugaruka ku icyo kibazo heje kwishura mujiji kubera iki none dufatiye ku iyo nsiguro y'inkingi mwavuze ishigikira nk'inzu igashigikira nk'ibintu bigatuma icyo kintu kidasenyuka kibaho kubera ikintu umunsi umukenyezi ageranwa n'inkingi ego murakotse yabivuze ariko ngira nanje mvuge uko ndabibona mu bisanzwe iyo hari umukenyezi mu rugo n'umugabo aratekana no mu gukora iyo migambi yiwe ayikora atekanye araronka uwo ahanuza akamubwira ati iki gikora uko cyangwa iki kireke iyo ni kwa gushigikirana ni kwa gushigikirana hariho se rugo yiyumvira ariko hariho novuga ujejwe gutunganya neza ingene ibintu bitagira gukurikirana mu rugo ari wa mukenyezi niyo agiye kurondera asigaho umukenyezi mu rugo abaza ati uko biri kose nza gusanga inzi kubuye nza gusanga abana bafunguye naje shika mfungura ndaruhuka mu mutwe atamukenyeza mu rugo umugabo byo kuri bicaye munanira bica byanga inzi cisambuka kuko aravuga ati neneje ko nagira nje kupaka kwirukanga hariya na hariya ndahugaruka noza abana ndahugaruka mesa ndahugaruka nteka bigacha bimucanga kubera yuko nta nkingi iriyo iyo nkingi rya twavuze kwifisa ingufu zikomeye nico gituma genda akarobera akagenda gakora ibyo akora akagaruka ahagarukiye hose akavuga ati ntabwo bafise nicyo gituma umukenyezi bwo kuri ni nkingi kuko buje nkingi ntinyiganga inyiganze inzu ibigiye ibigiye nabari mu nzu bacha basohoka ati turaduhoye ego nokuvuga aguma hafi y'ibiri mu rugo ahaguma hafi y'abana ahaguma hafi y'amatungo y'umugabo naho umugabo yogenda hehe na hehe avuga ati ndazi ko ari hijisho ryanjye hajya rimpagarariye mu kibanza riko rirabikurikiranira hafi nk'umukenyezi agiye ugaba ntiyobikora ivyo uturaye mu kibano uturaye umukenyezi yavuye mu rugo bica biboneka ubwo nyene keshi na keshi abana bacatangura guhungabana n'ababanyi bacatangura kubona kwa kotsi katagifumba kuko umugabo acavuga ati reka nigire muri resa nifungurira nshike ndyama aho rero mu rugo hatagira mwa kotsi urugo rutagira mwa abana barira urugo rutaronka nabashitsi baje bagasangana umwugaro umvya nkingi itaba yageze yahungabanije ibintu byose nukuvuga yuko rero umukenyezi hajya muri rya rugo n'urufatiro rukomeye ko kugira umugabo nawe ashobora kuba kavya bindi byose byari mu mutwe abikora tumbereza kandi abikora tekanye mukenyezi seruka ariko be ngwafatiye nko kubakenyezi babiri imizi bafise umwanya ukwiye kuguma hafi y'abana kuguma hafi y'urugo nkamwebwe musanga maragiriwe amahirwe mu kajya mu mashure ugasanga umugabo ariruka umukenyezi ariruka iyo nkingi urabona kuri nkingi nk'umukenyezi umukenyezi ni umwe shakube uri mu gihugu kihe ufise umuryango ibujumbura niho ijisho ryawe riba riri ucurondera umuntu agusubirira mu buryo bwose bushoboka umukozi uvuga ati jewe ko zimbi yaha indwi yose arije nari nkingi yo muri no rugo ndasigaho umuntu ashobora gukora ibyo ndategeza gukora n'amatelefone abamesha amatelefone akabamesha kandi acabasigira telefone bagume bavugana kugira umugabo nabo yoroherwa mu byo ariko arakora ni ukuvuga umukenyezi yize cyangwa atarize niwe ajejwe iby'urugo niwe ajejwe iby'urugo kuko n'abana bake bazajya kubwira base ngo rega papa rega papa rega papa baranatinya n'abana ariko mama wabo ashitse niriri hehe riraza no kuvuga rero ni karahara mu ruganda ntibacura mamere mane rakiza wara urasisangura ibya kahise rimwe rimwe uranavyitaho cyane uranadusigura inkingi cyari cyo aratubwira ko rya rwego rw'igitoka ari n'inkingi bamwe ntibabizi tugatuzi irya nkingi y'inzu nyene mwasiguye cyane mbega none kubera iki usanga umukenyezi agira ngo n'inkingi uvuga ko iki mu bisanzwe umukenyezi agereranywa n'inkingi bivanye n'ibintu usanga ashigikira mu rugo kuko mu Kenyaza amaze gushika mu rugo ibintu bica bihinduka mugabo atarashika mu rugo ugasanga uwo mugabo yagenda kuyerera uwo musore yagenda kuyerera ntaba ari umugabo akajya hageze urumva umenga ntacacera mugabo umukenyeza amaze gushika mu rugo ibintu bica bihinduka n'ukuvuga mucici yakivutse acaronka ni grade akabatizwa izina rishasha akitwa umugabo ngo naharya marahinduka harahinduka ikindi naco hariho ibintu umuhungu ataronkera uburenganzira igihe adafise iyo nkingi nkubu nkakera nta muntu bashobora kwatira adafise umunarugo hanyuma rero none iyo ntahe woyibungabunga gute hanyuma ikindi naco ni ukuvuga bamaze kukwatira umaze kuzana umugore bavuga bati uyu muntu arabaye umugabo ubu mu nzu arafise ibintu ajejwe kubera iki arafise ikimushigikiye muzurabe hariho n'umugani baca mu Kirundi ngo iyi nkoko kazi ipfuye ngo amagi arabura uzurabe nk'umunarugo yitavye Imana umugabo yiruka kurondera uwundi munarugo ngo ndakeneye ngo uncanira gacana none wewe wawucanye ntiwokwanga ngo nkeneye uwunsusurutsa nta bureta bayifuka mugabo aguma rondera yankingi ikindi naco murabe no muri kino gihe no mu mategeko aya y'igihugu mwibwirizwa shingiro hari amabanga amwamwe badashobora guha umuntu w'umusore umusore ntashobora kuba umukuru w'igihugu umusore ntashobora kuba nka musitanteri buramatari oya hariho ibintu bimwe bavuga bati none wewe tuguhaye amabanga woya rangura gute kuko uza kurangura amabanga y'abandi igihe nawe ayiwawe ushobora kuyarangura kuko hajya mu rugo hariho ibintu tunganya mu rugo ni ukuvuga umaze kuronka umunarugo hariho ibintu byinshi uca utangura kuzezwa hanyuma rero ikindi naco umunarugo ikintu cerekana cyane yuko ari nkingi y'urugo mugabo ni byinshi cyane muze murabe yaramaze no kwibaruka umwana arize akaririra mu minwe y'umugabo uzamva ngo genda kwa nyoko ngo tora umwana wawe ugahigana n'uwo mwana nuwande mugabo turazi mu migenzo y'ikirundi umwana yitirigwa ise aharugwa ibuse ngo jana ngo jana niryamire ukamenga uwo mwana ntibamubyaranye eh hanyuma ikindi naco muze murabe umugabo nahagurisha itongo ntirigugwa barinda ko bavuga inkingi irihe genda uzana inkingi hanyuma igushirire ku mukono umukenyezi umukenyezi no kuvuga nibintu byinshi byinshi byinshi dushobora bishobora kwerekana yuko umukenyezi ari inkingi urabona nka kujya ikizino kiba gihagaze urabona ijyangara n'umusindi giti ufashe ujya musindi giti ukawukata ukawukurako ingara icitembagara burya umuntu arugo nawe ni kujya hagaze no kujya kumutaka nawe nyine kujya kumutaka no kuvuga havuye ko kajya kantu ijya nkingi ifata umutaka ntubucizwe umutaka ubutembagara ngaho ni nacyo gituma murabona no mu manza zimwe zimwe nta musore bahijambo oyaye bavuga none wuvuga ibiki wabibonye nanzi ku mwana aravuga igitwe cinkezi ngo atakibonye mu rugo kwa nyina hari ibintu bavuga mu bantu babagabo ngo bijandi jandi ntibibera ku nkono y'injanga ndushobora gufata ijambo rya gishinga ntahe ngo turihe umusore none uwo musore arazi bigoye urugo uwo musore hari bibazo arahura navyo uwo musore hari kintu no vuga kimugoye wewe yatamiye inda yiwe ikabihaze biba biheze mugabo umaze kuzana iyo nkingi kikugururira imiryango burya sinzi uwavuze ati ejo ukabona umugabo ajyamye ahantu yitavye imana bafukiye ngahe kiziga urya se umuntu w'umugabo ajyamye hajya iba ari migambi bafukiye hajya itashoboye kurangurwa mugabo iyo migambi shaka uteke ibuye rishe biragoye kurangura imigambi atamuna rugufise umuna rugo aranakubuza gusesagura umuna rugo iyo ugiye mu rugo rwiusanga hakubuye umuna rugo usanga hashashe umuna rugo ari mu nzu na urumva kuremye ni nacyo gituma kenshi muze murabe urugo rurimo umuna rugo usanga rusonegwa usanga rusonegwa ugasanga n'abantu bahaje bavuga bati aha hantu turafungura baratuzimana mugabo uzurabe nk'umuna rugo yafashe urugendo akaja kure abana barabona yuko hari ikintu kibuze mu rugo iyo bari kumwe na se muhira zamva ngo wapi bica bisa nibidu nibitadutomokeye cyane no cyo utahura gute ko umugabo ari umutwe w'urugo umukenyezi akaba inkingi y'urugo none bitabi bifatana gute ko twatuzi ku mugabo ari we mutwe w'urugo jane dukume turabira ku nzu kugira uryame mu nzu ntuvigwe izuba nti kumena umutwe haba hariko igisakazo niwo mutwe niwo mutwe mugabo cyo gisakazo ni kiri mu kirere gihagaze ku nkingi no kuvuga umutwe ni mugabo uri mu ivyumviro byinshi byinshi byinshi byinshi cyane imigambi myinshi myinshi amazu menshi cyane ariko nashobora kwikora nibishobora kwikora hariho rero umuntu ataravuga terega eh twasamaye eh tugira uko dukuvuga rero umutwe w'urugo niwo ufutse wa muryango wose ariko kugira byose byo gufuka byo gukingira kugira gute bishoboke haba ari ikintu kigufashe nawe ukavuga ati je wahamagaze nk'umutwe w'urugo ndashobora gukora kiriya ntajugumira naho umuyaga woda sintembagara kubera hari inkingi iri ngaha Mujiji Joseph kusikura mutanze kubona umukenzi bamugiranya n'inkingi ntiye nibaza ari none kumugava ko ari umutwe w'urugo aho umukenzi akabingi y'urugo bitandukane gute ngende bahe ishusho cyangwa bose shaka kumva mugabo kandi uvuge cyane mugenzanje mame yababwiye ikintu ko nitongo udashobora kurigaba naho umwana wawe umugore adatanze adacize ko wavyemere umwana mwavyaranye nde kugurisha vyobye noneho rero tugirire n'Imana iteko rigiye ngo n'imijyango cyo 193 cyaravyanditse mu nyingo y'ijana na 29 ntushobora gutanga no kugabira umwana ikintu umugore atabyemeje byanditse n'ababirenga kw'abantu sivyo umutwe nicyo nyira kubwiye rero nebahe ikintu choroshe kumva abantu babona misi yose erego mu ngo mukezi wa mahero basha bwose afise ubasha bukomeye rero muravye haya tujya kubaka ingo barabaha ibimenyetso nuko insha ndatabijyana byarivyo uwo muntu mwita umutwe w'urugo yitwa umugabo barabazanira ifoto y'umukuru w'igihugu aya mu biro by'indangamuntu yeye kwagira ubugeni ngabo ntuyango abereke yuko wewe ugiye guserukira umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu umukuru w'ingo umva umutwe w'urugo mugabo ugo rugo ugiyemo baguhaye uwundi muntu sumukozi musa nabanganya ububasha kuko bijya nibyo mu byo bigisha mu ijambo gihaje babanyegeza n'umuntu munganya ububasha uwo muntu munganya ububasha rero mu ngiranyo y'igihugu nyo tumeze wewe nuwaburi perezida uwo mugore n'umushikiranganje wa mbere niwe atwara leta niwe atwara intwaro hagati mu rugo niwe atwara ubutunzi niwe araba imigenderanire wahuya yumva ubuvuze ko n'abana baza mu rugo rugo kuko hariho inkingi kuko niwe araba ko mbega twaterereye naka naka twamugarukiye ko rubanza runa niwe abipanga ndetse kuramutse injuti numva ko imigambi yose y'urugo ayifise ngaha n'umushikiranganji wa ayikurikirana akayishyira no mu ngiro kuko niwe atwara iyo leta uravyumva uwo wundi ari hejuru ayiserukira aragira byose niteka sivyo je ndayikoresha iyo cyo gicapo iyo ndiko naganira n'abantu bagabo iyo ndabumvise uko kwita afite agaciro ke nabo kwita mugombaza kuba agaciro nabone bakuba ko afite agaciro kandi afite cyo aserukira ni mutwe urugo mugabo kugira ngo mushaka kuyaga n'umugabo umuhiteka acha kumwe wewe muhiteka hanyuma rero umaze kumuhiteka muca muganira rero aho rero umva uwo muntu rero yumva ibintu ajeje mu rugo nibajeje ubutunzi nibajeje intwaro nibajeje ibigenderanire imigambi yose ije mu ngiro niwe ijya yahubwe ati nta muntu n'umwe agira umugambi ngo uzushaka kubaze bashaka tubwira ngo ushaka guhamagara ku telefone nta muntu n'umwe arubaka inzu n'ungaha mu gisagara ari umusore bariho niba yu imparugo tubashira ngaha tukabaharugo tubaharugo imparugwa kurusha ingaha urabyumva ni baki ntibinashoboka mugabo no muzane ucumeye ngo uvuye kwiba nibyo aba yasahuye kugira ngo ashikire kugira ngo agiye n'uwo mugambi uje mu nzira haba hariho umuntu ntasunika waragibye ibintu byinshi bitonze bivuruganye we akabisobanura neza akabintumbero mugaca mugenda kuri vuga cyati mbe ucyigeje hehe waronse wa progo muri meri waronse muri hariya washitseyo ubwo ntawe ubibagiye ari abatura ko babikwije mbega ubuntu zo handi ryari kufise ibintu bye nibi banzu ahagupangira urabona ahubwo ugira karugenda kuri urwo rutonde uravyumva udafise ikintu kigushaka urutonde ntajushikana uravyumva nta na kimwe ushaka kubwira abantu ni bake babishoboye uravyumva rero uyo muntu uyo mugabo niteka mutera sibyo aho mutwe burugo kuko hariho inkingi imushigikiye n'umutumba w'umubiri basi uranyumva wo ugira ngo ukora kw'amaguru n'igituza wosigara rusigara rero urumva rero ntago bambabarire ntibajya ngo turabasindi mugabo bagerereze kwiyumvira yuko abagore batariho mukiza atariho ari byo bidashoboka kandi n'igihugu tubaza yuko cyo kwibaza neza abo bantu kikabatera iteka bakwiye ego mamere sobanura neza ibyo wasiguye cyane ngo wahaye ubasha cyane umukenyezi mu rugo none kumugabo na wari umutwe w'urugo uwo dusigurira wito inkingi n'umutwe bica bikorana gute mu bisanzwe inkingi y'urugo n'umutwe w'urugo mu ijambo rimwe baruzuzanya baruzuzanya kuko mu bisanzwe inkingi imaze kuza iyifise igisakazo kimeze neza abantu barahurumbira ugo rugo kuko mu bisanzwe inkingi imeze neza itanyiganyiga naho haza umuyaga usanga imeze neza igisakazo kirafata ko neza neza neza naho haza igihuhusi ntikiguruka no kuvuga yuko umuntu arugo arafise ububasha bukomeye kandi ni inkingi ikomeye hanyuma umugabo nawe kubona ari umutwe w'urugo no kuvuga baruzuzanya baruzuzanya no kuvuga umugabo hari hivyo ashoboye ibyo bintu ashoboye rero ya nkingi niyo ifasha umugabo kubishira mu ngiro kuko muze murabe ijya nkingi taraza umuntu aruga taraza hari byinshi usanga biyangara cyane hari byinshi usanga biyangara cyane hajya umuntu arugo mu rugo usanga ari ikintu gikomeye cyane jewe ndibuka umuntu yigeze gutera inkuru karakana ututwana twiga ngahi Bujumbura hanyuma rero nyina yari ngahaguma akora udukogwa musubiza mu byo bamurungikanye ku ishure yiruka mesa kaniforme azojana ku ishure ejo yiruka kukagorora aho nibarafungura umugabo ari hehe ari karirabira imbonesha kure hajya muri saro yiyicariye umugore hehe umwana nawe burya abana baraza ubwenge baraba umwana araba hanyuma aragenda aramubaza mbega dutegura iki ko mbona bwije ko mbona tutari atingira ntegura umurete ntegure nagakate nakayitunye ngo nta kibazo umuntu arugaragenda hehe arafasha magi aramenaguye akubise kwipana aca yiruka mutwo yiruka kamwe wa murete urazigira urabikizige yahamagawe nakanuko aca araza arawuhindukiza ameneramwe nirindiri igi kugira arabe ko yo ugarura umwana ari karihweza ati je ndabiyo bihinda bija hanyuma rero wa muntu rugo arazanye wa murete araserevye umugabo araserevye n'umwana aca afata kurutugu wa mugabo ati karibusheri ngo akayabago hanyuma wa mugabo numunezero mwinshi arajye wa murete aranwicaye arajye umukate anezerewe cyane hanyuma rero baragenda kuruhuka baraja kuryama hanyuma rero uwo mwana hari hakamenyero yuko se yama musangi yaryamye mu cumba agaca musoma agaca mubwira imana iguhezagire urote neza hanyuma kakana agaca gahamagara papa ngo papa ngo nguhane ngo we wavuze ngo wabwiye ngo mama ngo umurete ngo aruryoshe cyane ngo papa ko nabonye umurete waruzigiye cyane hanyuma se araraba umwana mu maso aca aravuga ati mwana ngumviriza ndakubwira wowe wavuye ku ishure ryari aramubwira isaha ninde yameshe zijya ni forome zawe ngo ni mawe ninde yagukoresheje agakogwa bakurungikanye ku ishure ngo ni mawe ujye murete ninde yawutetse ni mawe ninde yagusasiye ni mawe ninde yakogeje ni mawe ninde yagusize amavuta ni mawe none ujye murete nawo wazigiye ari karakora iki yari karinjiza ivyombo vyari hanze ibinda vyoza none ntiwumva ntiwumva ko ari twe twawujigije ga mwana none wumva twari kuwugaya ari jewe nawe we twawujigije umukenyezi n'inkingi y'urugo igice cya mbere cy'ikiganiro mukenyezi seruka cuno munsi kigarukiye ngaha aho tureko turakijya rino imvugo bavuga ngo umukenyezi n'inkingi y'urugo shimire abatumire twari kumwe mamere manirakiza witaho ivyakahise ku Burundi ndagushimiye kubona wari witavye ubutumire murakoze ya Paroni dusabe hama nimwashaka neje muze mumbwire jane mpayo guhora nawe urimboneza ukabukurikanira hafi ivyagateka k'umukenyezi nawe turagushimiye kubona witavye ubutumire nibwo murakoze cyane ko namwe twiyumviriye no hanyuma muraduhamagara tuze Joseph Mujiji nawe urongoye ishyirahamwe ry'abagabo bitaho ivyagateka k'umukenyezi turagukengurukiye kubona witavye ubutumire mwakoze cyane kusangiza ikiganiro cyane cyane n'izi ntore zikoraniye ngaha Aprolin dusabe nariko ntegura ikiganiro kwadikanije na Innocent Bibonimana hamwe na Rubendo wayo bari mu buhinga bw'ivyuma dushimire abariko badukurikirana tubifuriza no kugira ibihe byiza naho buta Mukenyezi seruka ivyari magera vyarageruye Mukenyezi seruka ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Isanganiro